أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين، إلى آخره، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 77. sırasında yer almış, adını ilk ayetindeki mürselat kelimesinden almış, Mekke'de inen Mürselat suresi diye bilinen 50 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Bu dersimizde bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize neleri anlatacak, ya da bizim yerimizi, konumumuzu nasıl tespit edecek, bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim Müslümanlığımızı nasıl değerlendirecek, ya da elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? İnşallah bu dersimizde bu sureyi hep beraber tanıyacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amel haline getirmek üzere, pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, bir cihadın, bir cehdin, bir gayretin içine inşallah hep beraber gireceğiz. Mekke'de inen 50 ayetlik bir sure. Fakat bir rivayete göre 48. ayetin medeni olduğu söylenir. فَاِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ayetinin Medineli olduğu söylenir. Mekki ve medeni oluşta bu tür bakış açılarını görmek mümkündür. Bu ayet rükudan söz ediyor diye, rükû konulu diye, bu tür konular da Medine'de inmiştir diye, Medine'de inmiştir deniyor. Halbuki biz biliyoruz ki İslam'ın ilk günlerinden itibaren namaz vardır ve namazla birlik secde, namazla birlik rükû ve kıyam sanki Müslümanların kafasına nakşedilmiştir. Öyleyse tümünü Mekke muhtevalı, Mekke kaynaklı olarak anlayabileceğimiz ve hayatımızı onunla düzenleyebileceğimiz bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin başında 5 konuya yemin var. Sanki bu açıdan kardeş surelerle ortak düşünmek zorundayız. Hani وَالزَّارِيَاتِ زَرْوَا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا وَالصَّافَّاتِ صَافَّا gibi kardeş surelerle birlikte anlamak zorundayız. Allahu Zülcelal'in kitabını nasıl göndereceğini kimseye sormadığı gerçeğinden hareketle, biz mevcut ortaya konanlardan acaba ne konulmuş ortaya diye bir hüküm çıkarabilirsek, ancak anladığımızı ifade etmiş olacağız. Değilse Allah yemini şunun için yapar. Allah yeminden sonra şunu anlatır. Allah peygamber kıssalarını şunun için anlatmıştır. Şunu murad etmiştir veya şöyle anlatmıştır diyemeyiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla yemin konuları şöyle gündeme gelmiş, peygamber kıssaları şöyle anlatılmıştır demek isteyeceğiz. Öteki tür sanki dine yol gösterme gibi olacağından, Allah'a akıl vermek gibi olacağından ondan Allah'a sığınıyoruz. Bakıyoruz yemin konularına, İslam'dan önceki dönemde de toplumda var olan yemin kuralı, yemin tipi, yemin şekli İslam'da da muhafaza edilmiş. Bu bize şunu anlatır. Demek ki insanoğlu hep Allah'ın göstermesiyle öğrenmiş, Allah'ın göstermesiyle anlamış, bilmiş, konuşmuş, ifade gücü geliştirmiştir. Yani Araplarda İslam öncesi dönemde de yemin var idiyse, hatta Kur'an'daki yemin modellerinin hemen hemen hepsi de İslam'dan önce de kullanılıyor idiyse toplumda, bu onların kullandığı yemin modellerinin İslam'da muhafaza edildiği anlamına gelmez de, onların kendi peygamberlerinden, yani ilk dönem peygamberlerinden bu yana var olan gerçeklerin kaybolmaması anlamına gelir. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'a esmayı öğretmekten başka her bir topluma gerekli olan dil bilgilerini de o toplumun peygamberleriyle Allah o topluma ulaştırmıştır. Bu manada hem her toplumun dili hemen hemen birbirinin yakınıdır, bir yönüyle yani orijinal yönüyle birdir, beraberdir, aynıdır, hem de gerektiği ek bilgileri Allah peygamberleri vasıtasıyla o topluma bildirmiştir. İkinci bir yönü var bu yeminlerin. Bakıyoruz Allah yemin ettiği konuya dikkat çekmek ister sanki. Yani yemin edilen birimler önemli birimlerdir. Yani Allah'ın üzerine yemin ettiği birimlerin bizim hayatımızdaki fonksiyonu çok büyüktür. Bu yeminlerden bir de onu anlıyoruz. Veya üçüncü bir açıdan bakarsak, yeminden sonra gelecek konular önemlidir. Hani Allah yemin eder, yemin eder, yemin eder, sonra bir konu anlatır ya, işte bu yeminlerden sonra gelecek konunun önemini anlıyoruz buradan. Hani Türkçede de yaygındır. Ciddi bir konu, önemli bir konu anlatacağımızda yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi deriz, sonra anlatacağımız konuyu anlatmaya başlarız ya, işte bundan anlıyoruz ki yeminlerden sonra gelecek konu önemlidir. Fakat yeminde yine Allah'ın Allahça yeminini görüyoruz ki bizden farkı şu olmakta. Biz bir konuda ciddiysek, önemli bir şey anlatıyorsak gerçekten diyoruz. Hakikaten ciddiyim, yemin olsun, vallahi billahi ekliyoruz. Ama bakıyoruz Allah bazen kendisine yemin ederken bazen mahlukatına, mevcudatına yemin ediyor. İşte bu da Allah'ın kelamının tecellisi diyor ve böylece inanıyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, bazen bir yemin, bazen daha çok yemin var. Bazen böyle sıfatlara gelmiş yemin, kimi konulara yemin edilmiş, bazen bizzat bilinen isimlere yemin var. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالسَّمَا وَمَا بَنَاهَا gibi. Bazen bir, bazen iki, bazen üç, bazen dört, bazen beş yemin. Bir yerde de istisnası var. Şems suresinde 12 yemin karşımıza çıkmaktadır. Bu yeminler bazen bildiğimiz, tanıdığımız isimler üzerine yemin edilmiş. Fecir gibi, Leyl gibi, Duha gibi, Tur gibi, Tîn gibi bildiğimiz isimler üzerine yemin edilmiş. Bazen de hiç bilmediğimiz şeylere veya sıfatlara yemin edilmiş. Mesela koşanlara, yürüyenlere, ateş çakıp kalabalığın ortasına dalanlara, söküp çıkaranlara, gidenlere, gelenlere yemin edilmiş. Acaba bunları, bu yeminleri nasıl özelleştireceğiz? Yani bu sıfatlara yapılan yeminleri, bu bilmediğimiz, tanımadığımız isimler üzerine, sıfatlar üzerine yapılan yeminleri nasıl anlayacağız? Bu konuda iki fikir var. Birisi şöyle, ya bu konularla ilgili, yani üzerine yemin edilen bu sıfatlarla ilgili kişilerin, insanların o dönemde ve bu dönemde çağrıştırdığı bilgilerdir. Yani o kelime, o sıfat neye ait kılınabilirse o anlama gelecektir. İster o dönemde, ister bu dönemde bu kelime mevzu bahsedildiği zaman kişilerin kafasında ne canlanıyorsa, yani neyi çağrıştırıyorsa, o kelime, o sıfat neye ait kılınabiliyorsa o anlama gelecektir. Birincisi böyle. İkincisi, veya bu yeminlerden sonra yeminlerin cevabı olarak karşımıza çıkan konu, baştaki bu yeminlerin şerhi için bir bakış açısı kazandıracaktır bize. Yani yemin edildi, yemin edildi, yemin edildi. Bu yeminlerin arkasından mesela insana dikkat çekilmişse, bu yeminler insan konulu şerh edilecektir. Veya kıyamete dikkat çekilmişse, kıyamet konulu, Kur'an'a dikkat çekilmişse, Kur'an konulu şerh edilecektir bu yeminler. Yani yeminler böyle anlaşılacaktır. Ama birinci anlayışa göre o yemin edilen isim, yemin edilen sıfat neye delalet ediyorsa onların tümü akla gelebilecektir tabii. Eğer bu konuda bir rivayet varsa, başta Resulullah'ın anlayışına, sahabenin anlayışına, tabiinin ve sonrakilerin anlayışına elbet ittiba etmek zorundayız. Buna göre surenin başındaki yeminler bakın şöyle. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا birbiri ardınca peş peşe gönderilenlere yemin olsun ki فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَا kökünden koparıp savuranlara, büküp büküp devirenlere yemin olsun ki وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا yaydıkça yayanlara yemin olsun ki فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا seçip ayıranlara, fırkalaştıranlara yemin olsun ki son olarak فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا ve bir öğüt bırakanlara yemin olsun ki. Bunlar az önceki izaha göre kime ait kılınabiliyorsa onlara aittir diyoruz ve öylece inanıyoruz. Ama arkasından innema tu'aduna levaki' deniliyorsa, yani size vaad olunan mutlaka vaki olacaktır, kesinlikle o size ulaşacaktır deniliyorsa ve kıyamet sahnesine geçilmişse, o zaman bu ifadeler kıyamete ilişkin anlaşılabilecektir. Yani bu yeminler kıyamet konulu da anlaşılabilecek, şerh edilebilecektir. Buna göre vel mursalati urfa birbiri ardınca peş peşe gönderilenlere yemin olsun ki bunlar meleklerdir denmiş. Allah birbiri ardınca peş peşe gönderilen meleklere yemin ediyor denmiş. İkincisi rüzgarlardır denmiş. Birbiri ardınca peş peşe gönderilen rüzgarlara Allah yemin ediyor denmiş. Sonra üçüncüsü Kur'an ayetlerine Allah yemin ediyor denmiş. Peygamberlerin bi'setine Allah yemin ediyor denmiş. Veya insanların kalplerine varid olan daiyelere, davetçilere yani ilhamlara Allah yemin ediyor denmiş. Yani Allah tarafından gönderilen her şeye yeminle başlıyor sure diyebileceğiz. Mürselat bunlardır. Çünkü melekler de mürseldir, peygamberler de mürseldir, rüzgarlar da gönderir Allah. Kur'an öyle beyan ediyor. Kur'an ayetleri gönderiliyor, peygamberlere peygamberlikleri gönderiliyor, insanların kalplerine Allah ilham gönderiyor, bilgi gönderiyor, mesela inşirah veriyor Allah müminlerin kalbine veya korku salıveriyor Allah kafirlerin kalbine. Böylece Allah tarafından gönderilen her şeydir diyoruz. Bu yemini böylece anlamaya çalışıyoruz. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ Urf kelimesinden kaynaklanan bir ihtilaf var. Urf ya at yelesi demektir. Yani birbiri peşine olmaktan, ard arda gelmekten bahseden bir kelime. Bir de ihsas etmek, tanınmak anlamınadır. Tanınması, bilinmesi gereken şeyler anlamınadır. Urf hani maruf anlamınadır ya, İşte bir iyilik yapılmak için, bir maruf ihdas etmek için anlamına gelecektir ki, buna göre yukarıda sayılanların hepsi demek olacaktır. Bu dediklerimi bir özetleyeyim. Maruf ile gönderilen melekler, yani emir ve nehi ile gelen melekler, mucizelerle tanınan melekler, mucizelerle gönderilen melekler veya bu sayılanlarla gönderilen rasuller veya Allah'ı tanıtan ayetlerle gönderilen rüzgarlar manasına olacaktır mürselat. Urf, arka arkaya gelmek manasına olduğu için melekler de arka arkaya gelir gider, rüzgarlar da arka arkaya gelir giderler. Buna göre bir başka manası da bulutlar demektir. İçinde nimetler ve kötülükler bulunan, yani kimileri için hayır, kimileri için şerre vesile olacak bulutlardır. Kimilerine rahmet ama kimilerine azap getiren bulutlar. Kimilerini bolluğa sevk eden, kimilerini yerin dibine batıran bulutlar. Bir başka manası da öğütler, zorlamalar, mevizalar, içinde zecri tedbirler bulunan her tür nasihatler, hatırlatmalar, talimatlar, mesajlar anlamına gelecektir. Şimdi peşi sıra giden, birbirini takiben giden, bir iyilik için giden veya bir etki için gidenler olunca mana, bu çerçevede biz ayeti kendi dünyamıza indirirsek yemin edilenleri, o zaman şöyle diyeceğiz. Ey filanın peşi sıra gidenler, ey birbiri ardı sıra konvoy oluşturup koşup sürüp gidenler, ey reislerinin, efendilerinin, amirlerinin gönderdiği ve birbiri peşi sıra yeni yeni emirlerle, yeni yeni talimatlarla, yeni yeni insanlara gidenler. Yani insanlara insanların talimatlarıyla gidenler. Yani insanlara insan sözü taşıyanlar. Veya dağıtım için gidenler, basım yayım için gidenler. Veya filan filan fabrikanın mallarının tanıtımı için gidenler. Veya haber toplamak için gidenler, veya yönetmenlik duyurmak için gidenler, veya işte bu tür şeyler aklımıza gelecektir. Mesela sabahleyin Zerdüşt öyle buyurdu diye, toplum öyle istedi diye, milyonlarca evden sökün edip Zerdüşt'ün alfabesini öğrenmeye gidenler, Hipokrat tıbbını, Freud herzesini, Darwin'in zehirini içmeye gidenler, veya birbiri peşi sıra otobüslerden, dolmuşlardan inip sanki sanayi hücrelerine dolmak için gidenler. Allah'a kulluktan kaçma adına işine, aşına, carkına, curkuna, bürosuna gidenler. Allah korusun da çünkü sonunda onlara denecek ki bak size vaat olunan şey sonunda mutlaka başınıza gelecektir. Yani ölecek ve yeniden dirileceksiniz. Çünkü öyle diyecek sure sonunda. Siz de birilerine gidiyorsanız Allah için gidin. Allah'ın mesajını taşımak için gidin. Maruf için gidin. İyiliği emretmek için ya da İslam'ı anlatmak için gidin. Eğer böyle yaparsanız, birilerine giderken Allah'ın mesajını taşımak üzere giderseniz, marufla giderseniz, marufu emretmek için giderseniz, bilesiniz ki Allah size de yemin ediyor demektir. Ne büyük bir yemin değil mi? Ya da ne büyük bir şeref değil mi? وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ Urf'la gidenlere, marufla gidenlere, marufu emretmek üzere gidenlere, insanlara Allah'ın mesajıyla gidenlere yemin olsun ki. İkinci yemin bakın şöyle, فَالْعَاصِفَاتِ asfa. Büküp büküp devirenlere, kökünden kökleyip çıkaranlara yemin olsun ki. Asıfat rüzgar demektir ama şiddetle esen bir rüzgar demektir. Veya asıfat melekler demektir. Önüne gelen herkesi büküp büküp deviren melekler demektir. Veya asıfat zelzele ve hatıf gibi helak edici ayetler manasına gelir. Allah'ın bu tür ayetleri bir topluma geldi mi, o toplumun defteri dürülmüş demektir. Şiddetiyle helak eden, büküp büküp deviren manasına gelir. Böylece ayeti kerimeyi kendi sosyal hayatımıza, kendi dünyamıza indirgersek o zaman şöyle diyeceğiz. Kendinde güç kuvvet olduğunu sananlara, kendilerini güçlü zannedip önüne geleni devirmeye çalışanlara, lafla devirenlere, makam, mevki, para ile devirenlere, ben asarım, ben keserim, ben yakarım, yıkarım diyenlere, piyasayı karıştıranlara, ailelerin düzenlerini bozanlara, ekonomik hayatı veya eğitim düzenini bozup büküp devirenlere Allah yemin ediyor. Fel asifati asfa. Ondan sonra bir başka yemin, bakın şöyle. Ven nashirati neşra. Yayanlara yemin olsun ki, yaydıkça yayanlara yemin olsun ki. Bunun birinci manası, bulutları yayan rüzgarlara yemin olsun ki demektir. İkinci manası, kitapları yayan meleklere yemin olsun ki, veya bir başka manası, bitkileri yayan yağmurlara yemin olsun ki, bir başka manası, ruhları yayan kıyametin bahsine yemin olsun ki, veya Allah'a yayılan sayfalara, yani Allah'a yapılan amelleri, kulların amellerini yayan sayfalara, yani amel defterlerine yemin olsun ki anlamına geliyor. Bütün bunları toplarsak bir yaymaktan söz ediliyor. Bu demeye çalıştıklarımın dışında yaymaktan, yayıcılıktan anladığımız ne varsa onlar da anlaşılacaktır. Mesela adam öyle yayılıyor ki emperyalist, yayıldıkça yayılıyor. Bizde de var öyle. Ta Çin'e kadar giden, oralarda bilmem neler neler kurma cinnetiyle yayılmacılıktan yana olanlar bizde de var. Bir başkası mesela farklı yayılıyor. Kadınlara doğru yayılıyor mesela. Bir başkası mesela gösterişe doğru yayılıyor. Bir başkası mesela miting alanlarına doğru yayılıyor. Bir başkası mutfağa doğru yayılıyor. Veya elin alemin yatak odalarına doğru yayılıyor bir başkası. Yani yayınlarıyla elin alemin yatak odalarına doğru girmeye çalışıyor, yayılmaya çalışıyor. Veya yayınlarla insanların gözlerinin önüne yayılanlar var. Veya insanların ceplerine doğru yayılanlar. Veya kendi fikirlerini yaymaya çalışanlar. Bütün bunlara Allah yemin ediyor. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَى. Sonra bir başka yemin şöyle bakın. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَى. Bir de seçip ayıranlara, fark ettirenlere veya tefrikalaştıranlara, yani ayıranlara, fark edenlere, hakkı batılı ayıran, hakkı batılı fark eden, hakkı batılı fark ettiren meleklere yemin olsun ki, veya helalı haramı fark ettiren rasullere, peygamberlere yemin olsun ki, veya bir yerlerden bir yerlere kokuları veya değişik yapıları taşıyan, fark ettiren, hissettiren rüzgarlara yemin olsun ki, veya hakkı batılı birbirinden ayıran, hakkı batılı fark ettiren, Furkan olan Kur'an'a yemin olsun ki. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Furkan'ın iki manası var. Birincisi, hakkı batıldan ayıran demektir. İkincisi, hakkı batılı fark ettiren demektir. Yani bir adam Kur'an'la beraberse, yani bir adam hayatını Kur'an'a arz edebilecek kadar Kur'an'la beraberse, Kur'an'la içli dışlıysa, o adam hayatındaki bütün küfürleri, bütün şirkleri, bütün cinslikleri, bütün isyanları fark etme imkanına sahip demektir. Çünkü Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. İşte Allah ayeti kerimesinde hakkı batılı fark ettiren, iyi, güzeli, çirkini fark ettiren, insana bunu tanıtan Kur'an'a yemin ediyor. Fel farikati farka. Farka, ayet ayet fark eden, ayıran veya hakla batılı ayıran demektir. Bu da insanların fark ettirilmeleri biçiminde tecelli eden bir hadiseye şamil olabilecektir. Hani Firavun da aynı şeyi yapıyordu. Firavun da ayırıyordu insanları. وَكَانُوا شِيَعًا yapıyordu. Yani kimilerini güçlendiriyor, kimilerini mustazaf kılıyordu Firavun. Böyle tefrika çıkaranlar, toplumu bölmeye çalışanlar, uyguladıkları vahiy kaçkını sistemlerle fakir zengin arasında uçurumlar meydana getirenler veya değişik isimler, değişik statülerle ümmeti parça parça yapmaya çalışanlar, fırka fırka ayıranlara Allah yemin ediyor. Fel farikati farka. Ondan sonra bir başka yemin, bakın şöyle geliyor. Fel mulkiyati zikra. Bir de öğüt bırakanlara ya da bir hatırlatma ilka edenlere yemin olsun ki. Birinci manası, vahyi peygamberlere ilka eden meleklere yemin olsun ki. İkinci manası, vahyi ümmetlere ilka eden peygamberlere yemin olsun ki. Üçüncü manası kendi cisimlerinde ameller ortaya koyan insanlara, yani peygamberlerden devraldıkları vahyi insanlara ilka için koşturan insanlara yemin olsun ki, peygamberlerden devraldıkları vahyi insanlara ulaştırmak için koşturan, koşuşturan insanlara yemin olsun ki. Zikir din demektir. Zikir vahiy demektir. Zikir hatırda tutulması gereken öğüt demektir, anıt demektir. İşte böyle Allah'ın kullarına vahyi taşıyan, Kur'an'ı gönüllere ilka işini kendine dert edinmişlere Allah yemin ediyor. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ. Bu ilk beş ayetin ne manaya geldiği konusunda Elmalı merhum çok güzel bir özet sunmuş. İnşallah buradan kalkıp evlerinize vardığınız zaman Elmalı merhumun surenin mukaddimesiyle, giriş bölümüyle alakalı, bu yeminlerle alakalı çok güzel bir özet sunmuş. İnşallah evlerimize döndüğümüz zaman o bölümü okuyalım. Sonra diyor ki Allah, udran ev nudra, özür olarak ya da uyarı olarak. Yani özür olsun diye ya da uyarı olsun diye. Udran ev nudran. Yani Allah'tan kullarına bir özür olsun diye veya azaptan onlara bir inzar olsun için. Azap konusunda insanları uyarmak için veya Allah'tan temkinli davranmaya bir özür, sakınmaya bir inzar olsun diye bütün bunları anlattım diyor Allah. Ben bunu şöyle anladım. Sanki Allah Kur'an'ın birkaç yerinde de karşıma geldi. Ben bunu size anlattım. Bakın ben bunu merhametimden dolayı anlatıyorum. Yarın bak sizi hesaba çekeceğim. Zulmetmiyorum ben. Ama siz kendinize zulmediyorsunuz gibi ayetler var. Sanki Allah, insanlar yarın kendisine itiraz edecekler ya, o dönem kendisine mazeret olsun diye anlatıyor gibi. Kur'an'ın indiriliş hikmetini anlatırken bir ayeti kerimesinde Allah diyor ki, bizden öncekilere kitap geldi de bize kitap gelmedi demeyesiniz diye. Yani şöyle şöyle demeyesiniz diye. Bana vahiy gelmedi. Ben bunları duymamıştım. Benim bunlardan haberim yoktu demeyesiniz diye. Bizden önceki iki taifeye kitap gönderdin de ya Rabbi, bize göndermedin Allah'ım. Eğer onlara gönderdiğin gibi bize de kitap gönderseydin, biz onlardan daha güzel Müslümanlığı yaşardık demeyesiniz. Yarın böyle bir itirazda bulunmayasınız diye. Ben size kitabı gönderiyorum diyor Allah. Ben size anlatıyorum diyor Allah. Haşa, hiç kimse kendisini hesaba çekemeyecekken, kimse buna cesaret edemezken, Allahu Zülcelal bize böyle bir yol gösteriyor. Aslında bize bir yol gösteridir bu. Yani Allah bile, haşa, dilim varmıyor söylemeye ama Allah affetsin, insanlardan yarın bir itiraz gelmesin diye sanki kendini garantiye alıyor da Allah, tabi buna ihtiyacı yoktur Allah'ın ama bize bir yol gösteridir bu. Yarın insanlardan bir itiraz gelmesin diye Allah kendini garantiye alıyor da ya biz ne yapacağız yarın? Mahallemizdekiler, altımızdakiler, üstümüzdekiler, evimizdekiler, çocuklarımız, hanımlarımız, komşularımız, onlar biliyorlardı ama bize anlatmadılar ya Rabbi. Onlar hocaydı, onlar okuyordu ama bize duyurmadılar ya Rabbi diye. Yarın onlardan bir itirazla karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapacağız? Vaaz olarak, kıyamet ve ceza olarak size vaat edilen size mutlaka gelecektir. Size vaat edilen şey mutlaka size ulaşacaktır. Bu kadar yeminden sonra söylendiğine göre bizim kıyameti hep aklımızda canlı tutmamız gerekir. Kıyamet elde bir dememiz gereken bir konu. Biz kıyameti iki kaşımızın arasında canlı tutmamız lazım. Çünkü Allah yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun ki diye bu kadar yeminden sonra kıyameti gündeme getirdiğine göre öyleyse kıyamet elde bir dememiz gereken, hayatımızda sürekli aklımızda canlı tutmamız gereken bir konu. Sonra bakın kıyametle ilgili birkaç tane tablo sunar Kur'an bize. فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Hani o yıldızlar silindiği zaman. وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. Gök yarıldığı zaman. وَاِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. Dağlar kökünden köklenip savrulduğu zaman. وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ. Elçiler tayin edilen vakitlerine erdirildikleri zaman. لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ. Hangi güne ertelenmişlerdi? لِيَوْمِ الْفَصِلْ. fasıl gününe, hüküm gününe. İnnemâ tu'adûne levâgî' ifadesindeki vâki olacak şeyin vaktini beyan için izâlar anlatılmış. Bunlar kıyamet sahneleri olarak Kur'an'da bildirilen vahiy bildiriler olunca, vahiy konular olunca şu meşhut alemdeki mahdut müşahedelerle bunları izaha kalkışmanın anlamsızlığını başta kabul ediyoruz. Yani acaba yıldız nasıl tumisi olur? Veya sema nasıl furicet olur? Veya dağlar nasıl nusifet olur? Bunları bilmiyoruz. Lakin Kur'an bize anlaşılır bir kitap olarak beyan edildiğine göre bu ayetler bize şunu anlatır diyeceğiz. Ey insanlar! Sakının, korunun, dikkat edin. Gün gelecek yıldızlar, gün, güneş, gece, gündüz, sema ve arz, dağlar ve tepeler şu mevcut yapısını kaybedecek. Hepsi Allah'ın komutunu dinleyecek. Zaten şu anda hepsi komuta hazır bekliyorlar. Gelin siz de Allah'ı dinleyin. Gelin siz de Allah'ın emirlerine kulak verin. Gelin onun size gönderdiği kitabını anlamaya çalışın. Gelin ey insanlar, kitapsız Müslümanlığa bir son verin. Kitabınızın fonksiyonunu bir anlayın. İmtihan konumundan yarın hesap konumuna geçeceksiniz diyerek Allah bize tablolar sunuyor. وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ Peygamberler buluştukları zaman, peygamberler toplandıkları zaman, yani kendilerine bir vakit verilmişti ya peygamberlere, وُقِّتَتْ kıraatı da varmış, vakitlerine erdirildikleri zaman. Peygamberlerin belli bir vakte randevulaşmalarından söz ediliyor. Bu da kıyamet dönemi, hesap kitap dönemi vaktidir. Yani peygamberlere de o zaman sorulacaktı ya, hani Kur'an'da bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ deniliyordu ya. Yani peygamberlere de sorulacak, kendilerine peygamber gönderilen toplumlara da sorulacak. Toplumlara sorulacakmış. مَاذَا اُجِبْتُمْ Nasıl icabet ettiniz? Peygamberlerim size geldi, peygamberim size geldi. Onun sözlerine karşı nasıl icabette bulundunuz? Ne dediniz, ne yaptınız? Peygamber bize söz söyledi mi? Söylemedi değil mi? Yani biz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleriyle karşı karşıya gelmemişsek, Peygamber Aleyhisselam bize bir şey dememişse, biz nasıl icabet edeceğiz onun sözüne? Yani tavır olarak, amel olarak, söz olarak nasıl icabet edeceğiz? Halbuki Peygamber Aleyhisselam 60 bin söz söyleyendir. 60 bin hadisi olandır. Bu hadislerden kaçta kaçını tanıdık bugüne kadar? Önce tanımalıyız ki sonra bir şey demeliyiz. Kabul demeliyiz, ret demeliyiz ya da şöylece anladık demeliyiz, böylece amel haline getirdik demeliyiz. İşte yarın sorulacakmış hem peygamberlere hem de peygamberlerin gönderildiği toplumlara sorulacakmış. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ Hangi gün için onlar vaatleşmişti? Yani ne zamana randevulaşılmıştı veya ne güne ertelenmişlerdi? لِيَوْمِ الْفَصِلْ Fasıl gününe. Veya ne zamana kadar bir gecikme vardı? İşte toplumların peygamber karşısındaki temel yanılgılarından birisi budur. Hani peygambere kafa tutarak diyorlardı ki, ne ölüm mü dedin? Sen onu bizim külahımıza anlat ey peygamber. Tekrar dirilmek mi dedin, azap mı dedin, ceza mı dedin, ikap mı dedin? Sen onu bizim külahımıza anlat. Eğer gerçekse bu dediklerin, hadi getiriver onu bakalım dediler. Gökten bir azap mı indireceksin, bir taş mı yağdıracaksın? Hadi ne yapacaksan yap da görelim dediler. Yani onlar yarına vaatleşildiğini, yarına vakitleşildiğini bilmiyordular. Bunların yarın olacağını bilmiyordular. Bugün de öyle. Görüyoruz işte insanları. Hani neden gelmiyor ya? Hani bir azaptan bahsediyorsunuz? Bir cennetten, cehennemden filan söz ediyorsunuz? Bir ikaptan filan bahsediyorsunuz? Hani niye gelmiyor ya? Neden gelmiyor ya diye dalga geçerek, alay ederek bugün de insanların aynen aynı sözleri söylediklerine şahit oluyoruz. Halbuki bu bugün olmayacak, yarın olacak bu iş. Ama bunu bilmiyorlar. İşte bu gerçek, müminin yarına yönelik hayatının programının altyapısıdır, temel taşıdır. Mümin hep bilir ki yarın bir hesap kitap günü vardır ve peygamberi yarın onun üzerine şahit olacaktır. Her biri, peygamberimiz bize biz diğer ümmetlere şahit olacağız. İnşallah Müslümanlar olarak ölürüz, Allah onu bize nasip eder. İşte bu surede anlatılan temel konu budur. Yani hem kıyamet günüyle bir buluşma, hem de peygamberlerle bir buluşma olacak. Kıyamet gününe ertelenen peygamberlerle bir buluşma olacak, surede odak nokta bu. لِيَوْمِ الْفَصَلِ Hemen arkasından bu fasıl gününün ne olduğunu bilir misin denilecek, sonra da bu günü yalanlayanlardan söz edilecek ve tekrar tekrar üzerinde durulan odak nokta, kıyamet gününe ertelenen peygamberlerle buluşma olacak. Sanki bir itiraz ortamı, bir karşı geliş ortamı kesilmiş, sanki o günle bugün arasındaki zaman kesilmiş, bir buluşma olacak, işte cevap diyecek peygamberler. Bunu mu soruyordunuz, işte buyurun diyecek. Bunu mu soruyordunuz, işte buyurun. Cehennemi mi yargılıyordunuz, azabı mı soruyordunuz, işte karşınızda, işte buyurun diyecek peygamberler. İşte öyle bir günden söz ediyor Allah. Yani peygamberlerin mesajları konusunda bizim hesaba çekilmemiz söz konusu olacaktır o gün. O mesajla ilgilendiniz mi, ilgilenmediniz mi? Peygamberin getirdiği mesaja değer verdiniz mi, vermediniz mi? Hayatınızı o mesaja arz ettiniz mi, arz etmediniz mi? Gece gündüz Allah Resulü'nün getirdiği mesaja kulak verdiniz mi, vermediniz mi? Peygambere sırt mı döndünüz, arkanızı mı döndünüz, yoksa sürekli peygamberle diyalog içinde mi oldunuz? İşte yarın insanlara bunun sorulacağı anlatılıyor. لِيَوْمِ الْفَصَلِ Öyle bir fasıl günü ki o gün her şey hallu fasl edilecek. Veya o gün her şey fasılalı fasılalı ortaya konulacak. Veya her şey tafsilatlı bir biçimde ortaya çıkacak, dökülecek demektir. Hatta kafirler diyecekler ki eyvah, la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Ne büyük günahlarım kalmış, ne küçük günahlarım kalmış, hepsi tespit edilmiş diyecek kafirler. Yani liyevmil fasıl, her şey tafsilatlı bir biçimde ortaya dökülecek. Ama fasıl gününü Allah anlatacak. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصِلِ Sen bunun ne olduğunu idrak edebilecek misin peygamberim? Yani kendi kendine bulabilecek, bilebilecek misin? Bin yıl düşünsen, bin yardımcıyı imdadına çağırsan, binlerce zaman ve mekan meşgul etsen, yine de fasıl gününü idrak etme imkanın yoktur. Öyleyse dinle ben anlatayım sana. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Vay o yalancıların haline vay. Veyl olsun o mükezzibine o gün veyl olsun. Veyl kelimesi mümin için kullanılmışsa yazıklar olsun, yuh olsun, yapmasaydı, keşke öyle demeseydi, keşke öyle amel etmeseydi anlamına gelecek. Ama veyl kelimesi kafirler için kullanılmışsa cehennemin veyl tabakasını boylayasıcalar, geberesiceler, cehenneme gidesiceler anlamına gelecektir. Mükezzibinden söz ediliyor ve arkasından da veyl olsun deniliyorsa, o zaman biz mükezzibinin cehennemlikler olduğunu anlıyoruz. Buna göre bugünün geleceği haberini yalanlayanlar demek olacaktır mana. Yalan hakkında şöyle tanımda bulunuyorduk. Yalanı ikiye ayırıyorduk. Birincisi, hayatı ilgilendiren konularda Allah'a ve Resulüne rağmen veya Allah ve Resulüne binaen söylenen yalan. Yani Allah ve Resulünün bir sözünü başka bir şekle getirerek söylenen yalan. Ya da Allah ve Resulünün dediklerini demedi şeklinde yalan, ya da demediklerini dedi şeklinde yalan. İşte böyle bir yalan var. İnsanı cehenneme götürücü yalan bu tür yalanlardır. Bir de böyle hayatı ilgilendirmeyen konularda ya da işte aptalca, basit ve lüzumsuzca söylenen yalan. Yani insanın insan olma özelliğinden, gafletinden, unutkanlığından kaynaklanan yalanlar. Yok efendim maviye beyaz dedin de, işte beş bıldırcın vurdun da sekiz dedin de gibi yalan. Ama eğer bu hayatı ilgilendiriyorsa, mesela on bıldırcın vurursan sana 10 milyon vereceğim demişti adam, öbürü de önceden vurup geldiklerini gösteriyor. İşte bu 10 milyonu çarpmak için, bu da hayatı ilgilendiren bir yalan olur. Ama bilhassa burada anlatılan yalan din olarak, hayat tarzı olarak, hayat programı olarak insanlara sunulan yalanlar demektir. İşte eğitiminiz şöyle olmalı, kızınız böyle olmalı, eviniz şöyle olmalı, sosyal hayatınız böyle olmalı, ekonominiz böyle olmalı, sofranız, kılık kıyafetiniz, amacınız, hedefiniz böyle olmalı diye hayatı ilgilendiren hüküm cümlelerine ilişkin yalan, işte bu yalanlar kişiyi cehenneme götürecek yalanlardır. Ama haber cümlesi tipindeki yalanlar, işte onlar insanı kazip yapan, yani yalancı yapan yalanlardır. Ama mesela Bakara suresinde faizin haramlığını anlatan ayet var. Bu aslında haber cümlesidir ama bu aslında faiz haramdır anlamına gelecektir. Yani hüküm cümlesidir. Zıttı insanı cehenneme götürecek türde bir haber cümlesidir tabii. Yani faiz yoktur dese bir adam, yani bu ayet yoktur dese bir adam, o da cehenneme gidecektir. Hüküm cümlesi. Mesela böbrek taşını bira döker diyen kişi, hüküm bildiren bir cümle söylediği için cehenneme götürücü bir yalan söylüyor. Evet, belki döker ama böbreğin de işini bitirir bira. Yani taşla beraber böbreğin kendisini de düşürür bira. Veya işte erkek mirasta şu kadar alacak, kadın bu kadar alacak diyen veya mide ülseri başlangıcı olan oruç tutmamalıdır diyen kişi veya okul bitinceye kadar başı açmalıdır diyen kişi hep yalan söylüyor ama cehenneme götürücü yalan söylüyor demektir. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ Bu ayet surede 10 defa tekrar edilecektir. Burada şöyle bir konu benim dikkatimi çekiyor. Cenab-ı Hak yalan sayanların vay haline dediği, onlar cehennemin veyline layıklar, veyle gidecekler diye müthiş bir tehdit ortaya koydu. Ondan sonra da elem nuhlikil evvelin, sonra elem nec'alil arda kifata, daha sonra elem nahlukkum mimma immehin diye üç konuda üç soru sordu. Bu sorular tabii bizim cevap vermemiz için değil. Yani bizim aklımızı başımıza getirmek içindir. Ya da üzerinde düşünelim diye soruyordu Allah. Şöyle bir çıkarım, yani bana ait bilmiyorum, Allah affetsin yanlışsa, doğruysa, muvafıksa Allah'a hamdolsun, sanki yarın insanı cehenneme götürücü olan yalanlar üç cinstir. Yani insanın yalanı üç çeşittir veya üç konuya ait olabilir. Bu üç konuyla alakalı yalanlar insanı cehenneme götürücü gibi. Tabii ben baştan sona bütün yalanları topladım da, sonunda bu neticeye vardım değil ama Kur'an'ın bu bölümüne göre görünen öyle gibi. Bakın neler anlatılıyor? Bu üç konu, bu üç alan neymiş? Yalan alanları bunlar. Yalan söylenilebilen alanlar. Neymiş bu alanlar? Birinci yalan söyleme alanına bakıyoruz, tarih veya zaman. Çünkü Cenab-ı Hak bakın eskilerin haline dercesine bizim önceye dikkatimizi çekiyor. Yani tarihe dikkatimizi çekiyor. Öyleyse tarihle ilgili yalanlar insanı cehenneme götürücü yalanlardır. Mesela arkadaşlar, Mısır tarihinden söz edilir ama hiçbir an, bir sayfa, bir satır da Hazreti Musa'ya veya Hazreti Yusuf'a söz bırakılmıyorsa, yani Hazreti Musa'dan, Hazreti Yusuf'tan bir satırcık söz edilmiyorsa, bu tarih konusunda en büyük yalandır ki insanı cehenneme götürecektir. Veya insanlık tarihinden söz edilir ama bu tarihin baş imamları, baş mimarları olan peygamberlerden söz edilmezse, peygambersiz bir insanlık tarihi gündeme getirilirse, bu yalanların en adisidir ve insanı cehenneme götürecek olan bir yalandır. Veya tarihten söz edilir ama hep saraylardan, köşklerden, yapılardan, yapıtlardan söz edilirse veya tarihten söz edilirken sadece savaşlar, vuruşmalar söylenirse ama insanların yaşayışlarından, dinlerinden, inanışlarından, köleliklerinden söz edilmezse veya hep idarecilerin, önde gidenlerin, ezenlerin, zalimlerin, despotların tarihinden söz edilir ama geri kalanların tarihinden söz edilmezse, mesela mustazafların, ezilenlerin tarihinden söz edilmezse, o zaman bu tarihe ilişkin bir yalandır ve insanı cehenneme sürükleyecek bir yalandır. Veya işte zamana ilişkin bir yalandır. Zamanı farklı değerlendirme, zamana farklı bakma, Allah'ın istediğinin dışında zamana farklı bir nazar atfetmedir ki bu tür yalan söylerseniz, bu konuya ilişkin yalan söylerseniz o zaman siz veyle konusunuz anlamına gelecektir. İkinci tip yalan, bakıyoruz insanla ilgili, beşerle ilgili, yani bizle ilgili olan yalanlardır. Allah ikinci bölümde ikinci soruyu bize yönelik soruyor. Bakın, elem nahlukkum mimma immehin fecalnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum diye, yani bizle ilgili, insanla ilgili Allah yalana dikkat çekiyor. Yani sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Elem nahlukkum mimma immehin fecalnahu fi qararin makin, ona bir karar mekinde, bir istikrar makamı kılmadık mı? İla kaderin ma'lum, belli bir döneme kadar gibi insanı anlatıyor Allah. İnsanın yaratılışı ve insanın fonksiyonu gibi insanla ilgili bilgiler, gözle ilgili, böbrekle ilgili, kafayla ilgili, düşünceyle ilgili, insanın varlık sebebiyle ilgili bilgilerdir ki kişi eğer bu konularda yalan söylüyorsa, neydi yalan? Allah'a rağmen farklı söylüyorsa, yani vahye rağmen değişik ifade ediyorsa, Allah ve Resulünün ifadesine rağmen farklı düşünebiliyorlarsa, işte insana ilişkin konularda bu tür yalanlar da insanı cehenneme götüren yalanlardır. İnsanın yaratılışıyla ilgili yalanlar, ilk yaratılışla ilgili yalanlar. İnsan maymundan gelmiştir. Veya insan işte deniz kenarındaki sümüksü bir varlığın tekamülünden meydana gelmiştir şeklinde ilk yaratılışla ilgili yalanlar. Ya da yaratılış sebebiyle ilgili yalanlar, yaratılıştan beklenenler konusundaki yalanlar. İşte veya gözün, kulağın, elin, ayağın, beynin fonksiyonlarıyla ilgili yalanlar. Veya insanların birbirleriyle münasebetlerine ilişkin yalanlar. Veya insanın tanımı, insanın fonksiyonları gibi konularda Durkheim gibi, Freud gibi, Darwin gibi veya Marx gibilerinin fikirleri veya benzer konularda değişik insanların, mesela fikirleri bize saptırılmış biçimde intikal eden Zerdüşt'ün, Buda'nın veya Aristo'nun, Eflatun'un insan hakkındaki görüşleri, vahye karşı olan düşünceleri insanı cehenneme sürükleyecek, cehenneme götürecek görüşlerdir, yalanlardır. Bugün kitaplarımız bu sapık fikirli insanların sözleriyle doludur. Bunlar asırlarca ektikleri zehirlerle toplumlarını zehirlemiş mahluklardır. İnsanla ilgili yalanlardır bunlar. Başka neler var insanla ilgili yalanlar? Demin söylemeye çalıştım, bir daha hatırlatayım. Mesela böbrek taşını bira döker, yalandır. Döker belki taşı bira ama taşla beraber böbreği de döker o bira. Yani böbreğin defterini dürer bira. Veya işte gözünü vitrin seyretmede kullanacaksın. Veya gözünü güzel seyretmede kullanacaksın. Yalan. Zihnini, ruhunu müzikle dinlendirmelisin. Yalandır. Ağzınla dedikodu yapacaksın. Kafanı para kazanmaya yoracaksın. Yalandır. Omuzlarını hep hayatın yükü altında ezmede kullanacaksın. Yalandır. İki günlük ömür için dört günlük rızık hazırlayacaksın. Yalandır. Kafanı, beynini toplumun sana ilka ettiği seçimden geçime ilgi alanlarını öğrenmede kullanacaksın. Yalandır. Allah bütün bu konularda farklı şeyler söylüyor. Adam onları yalan sayarak başlıyor farklı şeyler söylemeye. Yalan budur işte. Mesela insanlar nasıl eğitilir? Öyle bir eğitim tipi ortaya kor ki adam baştan sona yalan. Yani vahye dayanmayan, Allah ve Resulünün dediklerine mutabakat etmeyen materyalist bir eğitim sistemi ortaya koyar ki adam, mahza yalandır bu. Mesela çocuklarımız vahyi tanımadan, Kur'an ve sünneti tanımadan önce şunları şunları öğrenmelidir diyen adam veya eğitim adına çocuklara atarı tavsiye eden adam yalan söylüyor demektir. Veya insanlar nasıl idare edilir? Adam öyle bir idare tarzı ortaya koyar ki bu Allah'ın istemediği bir sistemdir ve yalandır. Ama insanla ilgili hayatı ilgilendiren bir yalan olduğundan insanı cehenneme götürücü bir yalandır. İslam nasıl hakim olur? Hangi metot, hangi usul? Adam öyle bir metot ortaya koyar ki bu vahye dayanmayan bir metottur ki Allah korusun insanı cehenneme götürücü bir yalandır. Evet, insanın biyolojik yapısıyla ilgili yalanlar, hukukla ilgili yalanlar, mesela hırsızın eli kesilmemelidir, zaniye şu tür bir ceza verilmemelidir, mirasta erkekle kadın eşit almalıdır, kısasın modası geçmiştir gibi yalanlar veya insanın biyolojik yapısıyla ilgili yalanlar, anatomiyle ilgili yalanlar, tıpla ilgili yalanlar, midesi ağrıyan şu hapı kullanmalı, dişi sızlayan şöyle şöyle yapmalı gibi Resulullah'ın tıbb-ı nebevi dediği, dediğimiz tüm bu konulardaki emirlerinden habersizce söylenen yalanlar veya statikle ilgili yalanlar. İnsan beton arma bir evde oturmalıdır diyor adam. Yalandır. İnsanın evinde şöyle bir salonu olmalıdır. Böyle bir tuvaleti olmalı. Mutfakla tuvalet arasına bir boru ekleyeceksin, bu sen olacaksın filan. Yalandır bunlar. Veya işte efendim insanın şu kadar karbonhidrata, şu kadar yağa ihtiyacı vardır. Günlük şu kadar protein almalısın. Efendim şunu da tüketmelisin, bunu da tüketmelisin. Çok az ekmek yemelisin. Minnacık bir ekmek yiyeceksin. Ekmekle doyuverme sakın. E biz ne yaparız o zaman? Sen ekmekle doyuverirsen bu ürettiklerimizi kime satarız yoksa? Bizi düşünmelisin ve az ekmek yemelisin. Yalan, yalan, yalan. Bütün bunlar insanla ilgili yalanlardır ki Allah korusun insanı cehenneme götürücü yalanlardır. Üçüncü bir yalan alanını, üçüncü bir yalan faktörünü görüyoruz. O da arzla ilgili, mekanla ilgili yani çevreyle ilgili yalanlardır. Toprakla, ağaçla, meyveyle, sebzeyle ilgili yalanlar veya güneşle, ayla, yıldızla ilgili yalanlar. Bütün bu mekansal ve yersel yalanlardır. Bakın Allahu Teala Hazretleri bu bölümde buyurur ki: "Elem neca'alil arda kifata ahya'en ve emvata ve cealna fiha rawasiya shamikhatin ve asqaynakum ma'an furata." Allah bunları böylece beyan etmiş. Bak böyle böyle yarattık. Bunları şunun için yarattık. Şöyle kıldık. Sizin için lazım olan her şeyi biz yarattık dediği halde bununla ilgili sanki Allah karışmaz gibi bir yalan uyduruluyorsa, mesela dağ benimdir, su benimdir, ev benim, bark benimdir, yer benimdir şeklinde insanlar yalan söylüyorlarsa, bu yalan onları cehenneme sürükleyecek, götürecek yalandır. Yalanla ilgili başka ne kaldı zaten? Ya zamanla ilgilidir yalan, ya mekanla ilgilidir, ya şimdiki yaşadığımız alanla ilgilidir veya geçmişte yaşanılan alanla ilgilidir. Bir de yaşayanlarla yani insanla ilgili olacak. Başka ne kaldı geriye? Geriye kalanlar hepten herze gibi oluyor o zaman. Yani cinle, şeytanla ilgili, melekle veya arşla, kürsüyle ilgili, Rab'la, rububiyetle, ubudiyetle ilgili yalanlar hepten yalan olur. Çünkü bunlara ilişkin yalanları bunlara istinad ettiriyorlar. Yani adam ya insanı, ya yıldızı, ya ayı, güneşi ilah kabul edince, ilahla ilgili yalandan çok ilah edindiği varlıkla ilgili yalan söylediğinden dolayı o zaten boştur diyoruz. Evet, yalan alanları bunlarmış demek. Zaman, mekan, alan, geçmiş zaman ve tarih. Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönüyoruz. Allah buyurur ki: "Elem nuhlikil evvelin." Öncekileri biz helak etmedik mi? Peygamberleri yalanladıkları için ilk dünya azabı veya ilk dünya helaki kendilerine gelen Nuh kavminden söz ediliyor. Veya dünyada helak olan tüm kavimler anlatılıyor. Elem nuhlikil evvelin. Biz öncekileri helak etmedik mi? Thumma nutbi'uhumul ahirin. Sonra geridekileri de onlara katarız. Geridekileri de onlara ilave ederiz. Thumma nutbi'uhumul ahirin. Arkadaşlar, kılıç veya başka bir ibret yoluyla helak edilenler anlamına geliyor. Demek ki biz öncekileri helak etmedik mi, sonra geridekileri de onlara katarız, onlara ilave ederiz. Evvelundan kasıt Nuh kavmidir, Ad ve Semud kavmidir denmiş, ahirundan kasıt da İbrahim kavmi, Lut kavmi veya Medyen ahalisidir denmiş. Veya ikinci bir anlayışa göre evvelun ilk çağdakiler, ahirun ise Mekke kafirleridir denmiş. Veya işte dün evvelunun işini bitirdik, şimdi de sizin defterinizi düreceğiz diyor Allah. Evvelundan kasıt öncekiler, ahirundan kasıt da biziz diye de anlayabiliyoruz. Veya bir başka anlayışa göre evvelun kıyametten önce helak olanlar, ahirinden kasıt ise üzerlerine kıyamet kopacak olanlardır. Mecmuul Beyan'ın ifadesi aynen böyle. Evvelun ile kastedilenler kıyametten önce helak olanlardır. Ahirinden kasıt da üzerlerine kıyamet kopacak olanlardır. Yani kıyametin kopuşuyla defterleri dürülecek olanlardır. Buna göre her biri bir diğerine göre evvel ve ahir olan nice insanları Allah helak etmiştir. helak etmedik mi diyor Allah. Şu anda mevcut olanlar da helakten kurtulamayacaklardır demektir bunun manası. Ağat kavmi helak olmadı mı? Semud kavmi helak olmadı mı? Lut kavmi helak olmadı mı? Tubba ahalisi, Res toplumu gibi Kur'an'da anlatılan kavimler helak olmadılar mı? Veya babanızın, dedenizin, babasının babası helak olmadılar mı? Ama burada helak olmanın manasını unutmayalım. Hani bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. İn yuhleku illel kavmuz zalimin. Helak olanlar ancak zalimlerdir. Öyleyse burada Allah diyor ki elem nühlikil evvelin. Biz onları helak etmedik mi? Yani ölmediler mi değil mana. Yerin altına gitmediler mi değil mana. Helak olmadılar mı? Ayet-i kerimede de Allah diyor ki zalim olanlar ancak helak olur diyordu ya ayet-i kerimede. O zaman anlıyoruz ki ölmek işi herkes içindir ama helak olmak işi sadece zalimler içindir. Değilse işte Firavun, işte Musa, işte Nemrut, işte İbrahim, işte Karun, işte Harun, işte Bel'am, işte Haman. Hepsi helak oldular mı? Asla. Kur'an bize anlatıyor ki Allah'ın istediği biçimde yaşayıp ölümü öylece bulanlar kurtuldu, geri kalanlar helak olmuştur. Mesela şu anda Konya'da bulunanlar bir depremle bir anda toprağın altına gidiverse ama benim ağzımda Kur'an, sizin kulaklarınızda Kur'an olarak toprağın altına ineceğiz, birileri de ağızlarında başka şeylerle toprağın altına ineceklerdir. Öyleyse Allah'ın istemediği gibi yaşarken ölenler helak olmuştur diyeceğiz, diğerleri de vefat etmiştir diyeceğiz. Vaktimiz yine doldu, inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.